سرا پایم پر است از عشق مولا، نگیرین عشق را از من خدایا، قسم بر ذوالفقار و چاه و محراب، علی نقشیست از آینه و آب، علی نقشیست از آینه و آب. امام عشق و عشق و پایداری، حضورش سبز و ایمانش بهاری، علی را میتوان سرچشمه نامید، در احساس زلالش عشق را دید، در احساس زلالش عشق را نشان صبر او آه است و آه است.